पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा है? पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा है? जो खुद को आजाद कहे वो सबसे बड़ा झूठा है। पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा है? जहन किसी का उलझा हुआ है माजी की जंजीरों में, जहन किसी का उलझा हुआ है माजी की जंजीरों में, घिरा हुआ है कोई हाल के रंगारंग जजीरों में। किसी को मुस्तकबिल के कुछ सयादों ने लूटा है, किसी को मुस्तकबिल के कुछ सयादों ने लूटा है। पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा? इंसानों की मजबूरी हालात से जब टकराती है, इंसानों की मजबूरी हालात से जब टकराती है, बहुत बड़ा एक कैद खाना ये दुनिया बन जाती है। इस दुनिया के बाग में सूली जैसा हर बूटा है, इस दुनिया के बाग में सूली जैसा हर बूटा है। पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा है? पिंजरा कब टूटा है, कैदी कब छूटा है? पिंजरा कब टूटा है?